इस प्रकार जब भीष्म जी बोले वचन प्रवीण, विदुर पांडु धित राष्ट्र के मन होठे मलीन। कुछ क्षण तक छाया रहा मौन वहां गंभीर, पुनि बोले धित राष्ट्र यों होकर जरा अधीर। हे पूज हृदय के पर्दों में अत्यंत खेद भरने वाली, यों आज आपने अनायास कैसे यह बात सुना डाली। हम लोगों पर से आप अगर अब अपना हाथ उठाएंगे तो बूढ़ों की अनुकंपा से बालक वंचित हो जाएंगे। अपना तो सब कर्तव्य आप कर चुके पूर्ण सुंदरता से, अवसर दीजिए कि पूर्ण करें अब अपना हम तत्परता से। श्रद्धेय हमें अभिलाषा है श्रद्धा अपने दिखलाए, हम सेवक होकर श्री चरणों की सेवाएं नित बजाए। हम उद्देश्य सफल यह सब होगा जब आप विनय स्वीकार करें, घर के बूढ़े होकर घर में रहना ही अंगीकार करें। सन्यासी हो जाना कैसा जब आप सदा सन्यासी हैं, जल में जल जात सरस जल से निर्लिप्त नितांत उदासी है। ऐसा कीजिए कि हम सब से संपर्क आपका बना रहे, बच्चों पर इन श्री चरणों का मंगलमय साया बना रहे। निज अनुभव की उत्तम बातें कहते बतलाते रहिएगा, शासन को सफल बनाने के साधन समझाते रहिएगा। बस इतना कथन हमारा है आगे जो आप विचार करें वह आज्ञा दीजिए पूज्यपाद, हम उसे शीघ्र स्वीकार करें। बातें सुन धृत राष्ट्र की विहसे भीष्म उदार, घर रहने की प्रार्थना कर ली अंगीकार। नेत्रहीन धृत राष्ट्र थे इससे पांडु कुमार, भारत के नरपति हुए शास्त्र रीति अनुसार। राज्याभिषेक हो जाने पर पांडु ने यथेष्ट विधान किया, चहु और दिग्विजय के निमित्त सेना लेकर प्रस्थान किया। बरसों से खाली पड़े हुए सैनिक आनंद मना उठे, उन रणवीरों के वीर हृदय रण यात्रा को हुलसा उठे। हस्तिना नगर से बाहर हो उनका दल जभी लगा बढ़ने, मालूम हुआ तब यह मानो पृथ्वी पर सिंधु लगा चढ़ने। अथवा पथ दर्शन बने पांडु भागे रथ सरस सुहाते हैं, उनके पीछे पीछे सैनिक गंगा से बढ़ते जाते हैं। इस सेना रूपी गंगा से जिन जिन देशों में गमन किया, उन उन देशों के भूपति ने आदर से मस्तक नमन किया। इस तरह सहज में उन सबको मिल गए मुक्ति बद बंधन से। महाराज पांडु भी तुष्ट हुए उनके आदर अभिनंदन से। देसी परदेसी कितने ही भूपों को यूं वश में लाकर लौटे निज गृह को पांडु भूप भेंटों में अतुलित धन पाकर। ध्वनित हो उठा विश्व में गुरुकुल का यश गान। चक्रवर्ती पद पांडु को मिला सहित सम्मान। चरण युगल में भीष्म के अति श्रद्धा के साथ विजयी विभूषित पांडु ने जाय नवाया मात। पुनी अपनी विजय यात्रा की सब घटनाएं वर्णन कर दी। भेंट जो लेकर आए थे वे आदर से आगे धर दी। भ्रातृज के परम पराक्रम के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रचुर पाकर आनंदाकुल हो उठे भीष्म बोले यो ये में हुलसाकर। हे वत्स प्रसन्न रहो तुमने यह अक्षय सुयश कमाया है। सत्पुत्रों की नाई जग में कुल का सम्मान बढ़ाया है। यह पहला कार्य भूप का है विस्तृत अपना अधिकार करे। वश में ला अन्य नरेशों को निर्भय अपना संसार करे। दूसरा कार्य यह है उसका निर्मल चित से शासन करना। समदृष्टि समेत प्रजाओं का संतान सरिस पालन करना। हे आयुष्मान बहु देशों से जो धन तुम लाए हो जाकर उसको व्यय करो चतुरता से जनता हित सुख के साधन पर। उत्तम राजा वह होता है जो धन का साचरण करे। लौटा दे सुख वर्षा करके जो धन लोगों से ग्रहण करे। तीसरा कार्य नर नायक का सुजनों ने यह बतलाया है। भूले ना उसे जिसने जग में उसको नरनाथ बनाया है। यह बात याद रखने की है वह जो चाहे कर सकता है। जो आज विभव दे रखा है वह सब कल को हर सकता है।